człowiek, który widział nową insygnię. Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, program trzeci Polskiego Radia, sobota 24 czerwca. Radosław Mróz zaprasza na serwis. A w serwisie Trójki polityczne komentarze po unijnym szczycie. Temat to kryzys migracyjny. Rośnie bilans zaginionych po przejściu lawiny błotnej w chińskiej prowincji Sichuan. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Będzie także o wakacjach Polaków. Gdzie się wybieramy, na jak długo, no i ile na to wydajemy. Kryzys migracyjny w Europie to jeden z głównych tematów zakończonego wczoraj w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Premier Beata Szydło powiedziała, że Polska podtrzymała swój sprzeciw wobec przymusowego przyjmowania uchodźców i o tym rozmawiali politycy podczas sobotniego śniadania w Trójce. W tej sprawie polski rząd walczy o zasady, tak przekonywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Zasada powinna być taka, że uchodźcy przychodzą ze stref wojennych tam, gdzie chcą przychodzić. Jeśli się pojawią na polskiej granicy i udowodnią, że pochodzą ze strefy wojennej i chcą przed tą wojną się schronić, to oczywiście ich przyjmiemy. Tymczasem próbuje się w Europie narzucić przymusową relokację imigrantów ekonomicznych. Grzegorz Długi z Kukiz 15 przekonywał z kolei, że polski rząd nie przedstawia jasnej koncepcji w sprawie imigrantów. To są sprawy międzynarodowe, o których się powinno mówić ponadpartyjnie i nie chcę krytykować rządu, który powinien być skrytykowany za to, że ma taką trochę niejasną pozycję i powinien bardzo wyraźnie powiedzieć, odwołać się do większości społeczeństwa, czyli zaaprobować referendum i w zależności od jego wyniku odpowiednie decyzje wydać. Jarosław Kalinowski z PSL uważa z kolei, że choć przymusowe przyjmowanie migrantów nie powinno mieć miejsca, to Polska powinna inaczej spojrzeć na uchodźców. Jeżeli znajdą się takie osoby, które dobrowolnie zechcą do Polski, sprawdzone wcześniej przez służby, trafić, to powinniśmy się wykazać solidarnością i dobrą wolą i na początek kilkanaście czy kilkadziesiąt osób przyjąć. Naprawdę to jest bardzo potrzebne Polsce. Dwa lata temu rząd koalicji PO-PSL zgodził się na przyjęcie w Polsce prawie 7 000 uchodźców przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Do tej pory nie przyjęto ani jednej osoby. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Do 141 wzrosła liczba osób uznawanych za zaginione po osunięciu się zbocza góry w Syczuanie w Chinach. Lawina błota i kamieni spadła na jedną z miejscowości. Na miejscu cały czas prowadzona jest intensywna akcja ratownicza. Poszukiwania zaangażowanych jest kilkaset osób oraz ciężki sprzęt. Według najnowszych informacji pod zwałami błota i skał znalazło się 46 domów wsi Xinmo w powiecie Maoshen. Do zdarzenia doszło około godziny 6 rano czasu lokalnego. Chińskie media informują, że 3 mieszkańcom wsi udało się uratować. Zdjęcia porównawcze miejsca przed i po osunięciu się ziemi pokazują skalę katastrofy. Pod zwałowiskiem zniknęło większość budynków. Agencja Xinhua podała, że lawina zasypała również 2-kilometrowy odcinek rzeki, a także ponad 1,5 kilometra dróg. Według eksperta cytowanego przez chińskie radio, prawdopodobną przyczyną katastrofy mogły być obfite deszcze, które nawiedziły ten region w ostatnich dniach. Na terenach tych znajduje się także sieć elektrowni wodnych i tam. Uszkodzenie obciążonych nadmiarem wody zapór mogłoby doprowadzić do zalania wsi położonych poniżej elektrowni. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Urlop raczej w Polsce. Większość Polaków, którzy wybierają się na wakacje, spędzi je w kraju. To ponad 76%. Tak wynika z raportu serwisu OLX.pl. 6 z 10 ulubionych wakacyjnych lokalizacji to miejscowości nadmorskie, w tym Trójmiasto, Władysławowo, Mielno, Łeba, Ustka i Kołobrzeg, mówi jedna z autorek badania, Aleksandra Kubicka. Zwraca także uwagę na pieniądze. Za ile wyjedziemy na wakacje? 1/3 zakłada, że na nocleg, wyżywienie i rozrywki wyda około 1000 zł na osobę. Najczęściej będziemy jechali na tygodniowy urlop, 40% ankietowanych tak powiedziało. Na 2 tygodnie wyjedzie 37% Polaków. Są też tacy szczęśliwcy, którzy będą mieli 3-tygodniowy urlop. No, co prawda tylko 10% urlopowiczów, ale zawsze jest taka grupa. Z raportu wynika też, że zainteresowaniem cieszy się turystyka miejska. Na miejsce letniego wypoczynku wybieramy też takie miasta jak Kraków, Poznań, Lublin czy Warszawę. A w wakacje w miastach sporo jest atrakcji, tak jak dziś w stolicy. Wieczorem wianki na Podzamczu. Noc świętojańska będzie pełna zabawy i magii. Wśród tegorocznych artystów 22 wianków nad Wisłą, m.in. ikona muzyki elektronicznej DJ Afrojack. Nie zabraknie również polskich twórców, wystąpi raper OSTR, warszawski duet Xanax, a także zespół Wawa Muffin. Widownia będzie miała również okazję posłuchać formacji T-Love. Na Podzamczu atrakcje rozpoczną się już jednak wczesnym popołudniem. Będzie się można bawić całymi rodzinami podczas sobótkowych obrzędów plecenia wianków, w tym ogromnego o 5-metrowej średnicy, który wieczorem zostanie zwodowany na Wiśle. W piknikowym nadwiślańskim miasteczku nie zabraknie klimatu starej Warszawy. Będzie kercelak, bazar w przedwojennym stylu, zagramy w 3 karty, potargujemy się z bazarową przekupką, a Pucybut wyczyści nam buty na glans. O północy niebo nad Wisłą rozświetli pokaz sztucznych ogni, a kulminacyjnym momentem podniebnego spektaklu będzie wystrzelenie przygotowanego na tę okazję napisu I love Warsaw. Informował Cyryl Skiba. To był serwis Trójki. Na północy i na wschodzie pochmurno i deszczowo, na pozostałym obszarze kraju więcej słońca, a nad morzem silny wiatr. Najcieplej na Dolnym i Górnym Śląsku, tam 28 stopni, w centrum do 21, nad morzem 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo, w którym próbujemy z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury opisywać rzeczywistość i wyciągać wnioski. Jerzy Grunwald. Halo, ciołek, mówi Ben, to do ciebie. You know who's calling? David Foster. I on do mnie mówi, słuchaj, pamiętaj, że w tym zakątku świata jest 150 tysięcy psów i jedna kość. Ja ci tą kość daję. Zapraszam na retransmisję dzisiaj o 15. Maciej Pawlicki. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Smart TV Toshiba 32 cale, Wi-Fi, klasa A+, za 1009 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Upał nie daje Ci spokoju? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Wentylatory biurkowe i stojące. Klimatyzatory przenośne montowane na stałe i typu split. A tylko teraz przenośny klimatyzator Mono 7000 BTU do pomieszczeń do 17 metrów kwadratowych z funkcją sterowania za pomocą pilota. Klasa energetyczna A już za 748 zł. Najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do czarnej lodówki Indesit z systemem No Frost za jedyne 1499 zł. Dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 9 minut po 10. Look at me the way Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedzielski, witamy. A to Lindsay Buckingham i Christine McVie, Too Far Gone, tym razem z tej nowej płyty. Piękny dzień, wprawdzie za oknem słońca nie ma, ale pierwszy dzień wakacji tak naprawdę i cieszymy się z tego ogromnie, a u nas dzisiaj sobota prasująca na Myśliwieckiej 357. Więc gdyby Państwo wybierali się na spacer do łazienek, to proszę zahaczyć, Ela Walędzik otwiera sklepik i tak do godziny 14 posiedzi. Zapraszamy. A co w naszym dzisiejszym spotkaniu? Po 11 gość, to najważniejsze, o 10.30 Radio Kalifornia. No a poza tym to tak, jak nam się zdarzy, trochę nowych rzeczy, trochę starszych. I polecam jak zwykle na stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wyniki ostatniego notowania listy przebojów. Podwójne zwycięstwo Depeche Mode, jak będzie w tym tygodniu. Polecam głosowanie polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A Erik Marienthal za minutkę. Kolega Konrad przypomina, że dzisiaj 24 dzień czerwca, znaczy pół roku do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Naprawdę, można to wszystko ładnie policzyć, prawda? Dzisiaj imieniny Janów, pozdrawiamy wszystkich Janów, oraz święto Wrocławia, pozdrawiamy Wrocław. Snow, czyli śnieg, to jest tytuł nowej piosenki, którą wykonają teraz Angus and Julia Stone. Piosenka Snow, bo w Australii zima. Angus and Julia Stone. Z nowości z zestawu do głosowania wybieram jeszcze George'a Ezra. Ma 24 lata, wygląda jak przecinek, a głos jak dzwon. Sometimes you need to be alone. The door, unplug the phone. Don't matter now. Speak in a language they don't know. Don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Castle out to sing. It don't matter now. Well, it won't last and it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand. It don't matter. Well, now. I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. your way on through the crowd. It don't matter now. Change your name, you won't be found. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Ezra zapowiada nową płytę Don't Matter Now, to tytuł tej piosenki. No a teraz taka niespodziewana dosyć nowość. Myślę, że łatwiej będzie rozpoznać piosenkę niż wykonawczynię. Kiedyś Pat Benatar, a teraz Maisa Leak na swojej nowej płycie śpiewa Love is a Battlefield. Jeszcze krótka wycieczka do Portugalii. Luisa Sobral, tak, to ta słynna siostra tego słynnego Salvadora. Simon napisał, że rozpoznał po pierwszej sekundzie. Bardzo ładna ta nowa płyta Luisy z 2016 roku. No i dobra wiadomość, Luisa wystąpi na Ladies Jazz Festiwalu. Właśnie, sezon festiwalowy zaczął się, właściwie trwa już w pełni. Dzisiaj live festiwal w Oświęcimiu, a ja mam teraz dla Państwa zaproszenia na Młyn Jazz Festival, 6-7-8 lipca. Zapowiada się bardzo atrakcyjnie, proszę posłuchać. 6 lipca Herbie Hancock, Marta Król i Paweł Tomaszewski Group, a 7 Staszek Sojka z Wojciechem Karolakiem Trio, Diane Reeves i Chris Botti, a 8 lipca Maria Sadowska w projekcie Jazz na ulicach, The Brand New Heavies i John Scofield z zespołem. Nie wszystkich udało mi się wymienić. Mamy zaproszenia, Ola przy telefonie, 2 2 7 3. Proszę dzwonić już teraz.

Into the crowded line, break down, take down, down. You busted, busted, shake down, break, break down, hurry, just about the time you think that it's all right. Singer Breakdown. Ile razy można kupować płytę z największymi przebojami nawet ulubionego zespołu? Wiele razy. Nowy album grupy Foreigner, nowy, nosi tytuł 1977, 40 hits from 40 years do 2017. Ale wytłumaczeniem, że kupiłem znowu tę płytę, może być to, że wersje singli są w wersjach singlowych, a nie płytowych, więc to jest troszeczkę inaczej jednak. 40 lat minęło. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Put his ear to the wall and like a distant scream, he heard one guitar. Yeah. O, i to jest właśnie jedna z tych singlowych wersji. Jukebox Hero, grupa Foreigner, skończyła lat 40. Czas płynie, Glen Campbell żegna się z nami płytą Adios. Proszę poczytać w necie. Smutna sprawa, jest chory, ale śpiewa nadal cudownie. Oto piosenka tytułowa z tej płyty. Ran away from home when I was 17 to be with you on the California coast. Drinking margaritas all night in the old cantina out on the California coast. Don't think that I'm ungrateful. Don't look so morose. Adios. Adios. We never really made it, baby, but we came pretty close. Adios, adios. Going up north where the hills are winter green, I gotta leave you on the California coast. Going where the water's clear and the air is cleaner than the California coast. Our dreams of endless summer, they were just too grandiose. Adios. Adios. I'll miss the blood red sunset, but I'll miss you the most. Adios, adios. Adios, adios. Adios, adios. Pożegnalna płyta Glena Campbella, Adios, zadebiutowała na brytyjskim rynku muzycznym na miejscu trzecim, a na piątym ta płyta tego samego dnia wyszła. I opened my eyes, the ship was out at sea. I didn't know, places I never did see. Too late to conceal it, too late to hide it, too late to reveal it, too late to fight it. Stepped in. Lindsay Buckingham na gitarze, Christine McVie przy mikrofonie, Carnival Begin. Tak, to jedna z moich ulubionych piosenek z tej właśnie płyty. Tak jakoś smuteczek wkradł się na koniec, bo Eagles jeszcze Sad Cafe, a i wtedy będzie godzina 11. Thank you. autopromocja. W 2009 roku zatelefonowali do nas po raz pierwszy. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snu. A w 2017 mają nową płytę Ladinola. A sen trwa. O mądrych i świetnie napisanych tekstach. O muzyce, która łączy, a na żywo brzmi najlepiej. Znowu blask, nie wiadomo skąd. W oczy pełznie. Zapraszam na retransmisję koncertu Pablo Pawo i Ludzików z naszego trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup smartfon Samsung S7 Edge z zakrzywionym wyświetlaczem o przekątnej 5,5 cala za 2599 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Vitorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Vitorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Babciu, dokarmiaj swoje wnusie. Ale owocem, nie ponczusiem. A da ci buzi każdym wnusio, nawet gdy ma już wąs i brzusio. Bo z ryneczku Lidla owoce i warzywa są pyszne i świeże. A teraz do tego super okazja. Bo słodkie nektarynki w kilogramowym opakowaniu tylko 3,79. A polskie pomidory kiściowe jedynie 2,39 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy.